حضوری ارشاد فرمائے، اگر ناظم کے پاس جمع شدہ موبائل فون مکتب سے چوری ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ امانت کے مسائل یہ ہیں کہ جیسے کہ کسی کے پاس امانت رکھی گئی اور اس نے اس امانت کی اس طرح حفاظت کی جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو اب جس نے جمع کروائے اس کو دینا اس پر نہیں آئے گا. انہیں چوری ہو گئے اور اس نے برابر حفاظت سے رکھے تھے پھر بھی چوری ہو گئے، تو اب اس پر اس کا تاوان نہیں ہوگا. جس کے گئے گئے، لیکن ان میں فساد بڑا ہوگا. اپنی پین پینے وغیرہ بہتر یہ کہ اپنے طور پر رکھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.